करवाए कुछ कुछ होता है. Thank you very much. I love you, Shahrukh sir. I love you. कुछ कुछ होता है.